سورة الہمزہ مکی ہے۔ سورت کے بعض مقاصد: مال کی کثرت کے دھوکے میں پڑھ کر مومنوں کا مذاق اڑانے سے ڈرانا۔